صحبت و گفتگو در جمعه گذشته پیرامون کلمه و واژه ادبت و شک بود که ادب اگر تعبیر دومی ها با همه جامعیت و فراگیری کلمه ادب وظیفه شناسی هست. ادب تاجی است از فضل الهی، بنه بر سر برو هر جا که خواهی. بی ادب تنها نه خود را داشته بود بلکه آتش در همه آفاق زد. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از فضل رب. بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رب دباب. و ای شعر مثنوی در جمله گذشته وانق بود که فرمانی که از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. و این مقوله بزرگوار همشمه دیما بیان کنه و وانگ بود که خلاصه دین و حصول دین فتح باب، دروازه که انسانی بر رو و توان به عنوان دین باز بکن، تو از آن در وارد محوطا یا اتاق دین بی آن دروازه ادبه، آن در نام ادبه. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. و گاهی تعبیرهای درباره ادب در آیات و روایات غیر از این تعبیر ادب هم یهتا، مثل تعبیر نصیحت. امام بخاری رحمت الله علیه و تی صحیح تا که عبارت یاری الدین النصیحة، تمام و کل مفهوم الدین خلاصه بی در کلمه نصیحت. نصیحت یا نصح، و اسم فاعل صیغه ناصح، بزرگان معنا فرمان تا معنیش کتاب تعبیر جدید به معنی خیرخواهی و خیرخواه بودن. و فرمانن که در زبان عرب و لغت عرب نصح دارای دو معنی، یکی به معنی پارگی پارچه و لباس دوباره به هم دوختن و کنار هم آیه قرار ده. دو قسمت پارچه که بر اثر فشاری به صورت نامطلوب از هم جدا بودن، موشین که درتا ای پارچه یا پارا بودا ای پارگی یا رفع کنه و آیه دوباره به یک حالت عادی و نیم عادی برگرده، نگو دوچه گیه. دومی معنی که در کلمه نصح و نصیحت در ادبیات عرب مطرحه به معنی صاف و خالص کردن، مثالیش پیش کتا که عرب وقتی که اصل و بینگیا چو کندوی وحشی و طبیعی و تی به دستیاری یا از کندوی که در خانه ای جا گذاری کتا و زنبورا اصل ادا، اصل جوڑ کتا ار کتا وقتی که اصلا یک فرد عربی چه کندو جدای کا و ای اصل وجود آ وقتی خالص نہیں، یک سری چیزهای اضافی دیگری هم آ وقتی قوام و قیام و هستی اصل لازمه، یا مانند موم اصل و چیزهایی که در اطراف آیه کندو قرار گرفتگن و اصل آنتها ایر کنک بودتا و پرورش کنک بودتا، اگر اشام به هم ریخته جمع کنک به اصل قابل ورق نه، آلوده و کثیف. کسی که مهارت داری در ایکار اشیاء مازاد و غیر مصرف شدنی و چه بسا چیزهایی هم حق ادا در همه کندوک، آیا اگر با اصل قاطی ببا اصل منفعتا به مذرت و ضرر تبدیل کنه؟ انسان دانایی که اصلا گیری تو به دست یاری سای کنکه ای اضافی اشیایا چه اصل جنده چه اصل ماده طبیعی و چیزی که اصل جندن تو منفعت بخشن تو انسانان گنده و ای اصل نافیت و سودمندی عشقا کوه بکوه با شفاد و با کفش و بدون کفش و سوار و پیاده را سپاره سوراخ به سوراخ گردن چی کنه اصلش رو از کن بیماریانی دوائی، ولی کجا اصل بیماری دوائی کن؟ هم آکه خالص بگی. اگر چیزهای زائد آیه چنائی جدا مکنه آیه منفعت و خوبی و صلاحیت و خیر تو کا نقص ایجاد بی و چه بسا حتی مضر بی بجای نافع بودن. لذا آ کسی کی گیری تو اصلا تمیز کن، مواد زائد و غیر سودمند و مضر و آلوده کننده یا جدا کن و اصل خالص صاف صاف شیشه تا ظرف تا خوبه محفوظ کا عربی زبان مردمی اگر ببی گرا چی گوشی گوشی نصحت العسل نصحت العسل رد مشمه زبان تعبیر همشی بی که من اصلا صاف کو خالص ان کو اصلا بودی کیفیت و وتی حالت طبیعی دریارت من چه آئیه آمیزش های ناگوار و نامطلوب من آیا جدا کو تو خالص قرار دا. لذا علماء فرمانتا که در مفهوم کلمه نصیحت ای هر دو تعبیر لغوی مورد نظر هم در نصیحت به معنی خیرخواهی ابتداعا نصیحتگر باید مخلص ببی آیه مقصود چه نصیحت آوتی برتری خود برتری اظهار بر دیگران مبی که من ایپیمین حبر زانو من ایپیمین کلمات زانو من ایپیمین تعبیرات زانو آدگر نزانه مثلا بس من بهترون چی ایدگرم ای خود ای تفکر خلاف مفهوم اللغوی نصیحت کلمه در هر قدم و هر سخن انسان نسبت به دیگران مخلص ببی آیا حرف چه هر غرض خالی ببی صاف ببی و ای پیمین نصیحت این که از دل خیزد بر دل ریزد جامی یا سعدی رحمت الله علیه ما یکی فرمائنی چیشان که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را آنچه که یک انسان مسن عمر رسیده در اثر تلخ و شیرین زمانه های تجارب ها به دست یارده بدون تردید یک نوجوان تازه دم هرچند با بازوان توانمنده با چهره و قیافه زیبای جوانی اما همه مسن سال خورده این فرد دارای صورت پرچین چروک و قامت خمیده و جسم ضعیف در مغز بر اثر تجربیات گوناگون زمان نشیب و فرازهای زمان چیزهایی در ذهن داشته ببی تو دارید یقینا که هر فرد جوانی و عموم جوان آیان نداره لذا این بزرگوار فرمانی که جوانی که سعادت در ازل خوشبختی در آیه بحر و نصیب و قسمت مقدر کنگ بوده ای پیمی جوان و نوجوان چوتی جان شیرین هم دانایی پیر و سال خورده انسان خیرخواهی کلماتا مانند وتی جان و روح و نفس دوست دارن تو آن طرف توجه اولین نقطه در کلمه نصیحت از لحاظ عربی خلوص و خالص بودنه، مغرض نبی، اغراض نفسانی و اغراض ذاتی در آی مبی، بلکه صرفا و فقط خیرخواه بودن مطرح. دوم، طبق معنای لغوی کلمه اصلاح و پر کردن شگاف و اصلاح پارگی در یک امر بر اثر عدم رعایت آیه مناسب حالی موارد یک حالت ناجوری به وجود آتا، مثل پارچه‌ای که پاره بی دو تکی از هم جدای بی قبلا با نهایت زیبایی آیه اجزا با هم ترکیب دهیم تقتن در بافتا الان در تگ و جدا بودن از هم دیگه، انسان واردی ببید که نحوه جوڑی نگا و دوباره هرک نگا ترکیب خوبا در ای پارگی بوجود یارگا ماهر ببی و پارگی دور کن، تفرقه دور کن، جدایی از هم دیگران دو قسمت پارچه دور بکن و آیا دوباره به یک حد اقل زیبایی برسی. با توجه بیشی در حدیث شریفیاتک الدین النصیحه، دین خلاصه بی در نصیحت و خیرخواهی. دیم ترا ای حدیث الفاظ شما اشکنان کنی و تعجب کنان بی حیران بی کیا نصیحت کنی، فرمانی النصیحت لله، خدای نصیحت کنه، خیرخواهی نسبت به الله. بنده بیچاره هر اندازه صاحب کمال ببی نصیحت آب بلوچی مفهوم که میں زیران تو کہا کہ ایک یاد اگر آپ بقول بلوچان نصیحت کا چوب مکان ای خوب نہیں فلان کار خوب ہیں، یہ مفہوم دربارے خدای ذوالجلال خدای عظیم الشان چه سنخیتی چه تناسبی داری. النصیحة لله ولرسوله، خیر خواه بودن خدا و خیر خواه بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم. ولأئمت المسلمین، و خیرخواه بودن امامان یعنی امرا و رهبران مسلمان بر جامعه اسلامی، یعنی یکی از وظائفی. ولعامتهم، چهارمی مرحله خیرخواه بودن عموم افراد مسلمان، هر کس بدی اشیه نام دینه. بعضی بزرگان در قالب ساده تعبیر کرده که یعنی خدای ذوالجلال بندگی و فرمان برداری با عبادت خدای ذوالجلال و انجام دستورات خدای تعالی جل شان، اشی معنای النصیحت لله. تفصیلی بعضی جمله يعني اول اول بوحدانيه ويكتايه الله ايمان يارك خدا وحده لا شريك له اي ذات و اي صفات اي افعال و كاراز شائبه داشتن هر گونه شريكا منزه وفاق و حاکم اعلی و شهنشاه اعظم الله جل شانه و زانگ و دنیوی هر مؤمن هم و غم نهایت اشی بی بی که بالای سخن و حرف و دستور خدا هیچ کسی دستور بالاتر مبی لتكون كلمة الله هي العليا پیامبر علیه السلام جس که نگو یا رسول الله مردم که به میدان نبرد و جهاد با کفار و مسلمان یکی ممکنه آساتا گمان اشیین که چون منی قوم در این جنگ درگیریم با این مخالفین فریق و گروها حمیت قومی پشتداری فامیلداری طائفه داری وادار کند ایا که اهم و تا به آتش نبرد جنتو مقابله کند یک شخصی غریزه خشم و غضب با هندگان چسته بی و شی سبب بی که جنگ که با کفار جنگ که شخصی دیگه ها که بخاطر نام فخر تعریف برای که در جامعه به عنوان یک انسان نترس مبارز و قوی و دلاور مرد مطرح ببی عنوان ببی به این خاطر جنگ که یا رسول الله از میان عشا مجاهد کجا یک بشه جهادگر چه ایشان کئی که در واقع ای مجاهد نزد خدای ذوالجلال فرمانی الذی اقر جواده و احریق دمه لتكون كلمة الله هي العليا ایشان هیچ یکی که شما نام گیشان مجاهد نه فقط همه انسان مجاهد حقیقی در راه خدا در نبرد با کفار که آیی اگر خونی روی شگبی به زمین تمام یا مقداری از خونی روی شگبی و آیی بهترین نوع اسب سواری پی گدگ بند تا ای پاد جنگ بند دست و پاد گدگ بند و جندی مجروح سواری هم مجروح یا از بین برگ بند در حالی که ای شه سوار و ای مجاهد منظور و مقصود صرفاً و صرفاً اشیین که من این نبرد و مبارزه کنو در میدان با دشمنان خدا تا سخن و حرف خدا سر بلند ببین در دنیا قرآن عظیم اشی یک مثال محسوسی واقعی عینی که پیش آتا برای پیامبر علیه السلام چی مثال داد الا تنصروه فقد نصره الله ای مردم اگر شما منی پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام نصرت مکنی مدد مکنی یاری و یاوری مکنی نیازی نداری چرا که الله نصرت کتب و برای شما ثابت کتب پیشی داشته شما را کدی قرآن آدرس دا چه زمانی شاید کسی متوجه نه چه موقعی اللہ و تین نبی وقت نصرت کتا و نیازی پیغمبرا به مردم نصرت نبودتا که اگر در آینده هم کسی پیغمبرا یاری و یاوری و نصرت مکن خدای وقت نصرت که و نیاز به مردم نصرت نداری کدی نصرت بودتا فقد نصره الله پس تحقیقا اللہ نصرت فرمائن تا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار هما موقع که کافران مکه پیغمبر چه مکه جلا وطن کو درش کو چه مکه و حضرت چه مکه در بود تو با تدبیر و اندیشه پیامبرانه ای که از سوی الله جل شانه در هر قدم هدایت و رهنمایی بود برایشی که کافر دور شوهاز کنه مردمی که چه ملک در آتم شیر رب یک سر باید دنبال کنه دور دور بروی اللہ تعالی فرمائے من نبی تو بری دور مرو تو احمد مکه مکه آبادی کناره یا غار ثور که تشریف ببرو احمد مدتی سیروچ احمد بگوازی ملی آ فرسخا و تی اسپان بتا چنه ریگستان های عربا بگردن تر شوهاز کنه صد خوشتر جائزہ ارکنک بودتا کہ ہر کسی پیغمبرا زندہ یا نعوذ باللہ مردہ آئیے سرا بیاری صد خوشتر آئیے جائزہ ہیں و ہر کسی آئیے یارغارا ہمیں پیم سر بیاری یا جس زندر دستگیر کن تو بیاری صد خوشتر آئیے جائزہ ہیں من شما اندازہ کتن نکنے مرو چی به علت سیری به علت پولدار بودن به علت امکانات زمان اشیا من شما تخمین اندازہ جت نکنے که صد شطر نه بلکه یک شطر مادون شطر یک حیوان یہ ارزش برای یک عربی چه اندازہ بالا ہے و این صد شطور برای هر شخصی دو صد شطور برای دو نفر برای پیامبر و پیغمبر یارغار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آروچگین حساب و مروچگین نسبت ملیون ها و ملیارد ها پول بحثا تلاش کنید هر گونه تلاشی که امکان پذیر در این کنگ نبود اللہ تعالی همان نقشه آدرس دا که وقتی که پیغمبر با یک نفر با ابو بکر صدیق زمانی که کافران چه مکه پیغمبر در کو ثانی اثنین پیغمبر دو نفر دومی گا از هما فی الغار وقتی که غار تو کا داخل ہوتا قربان به اللہ صداقتا راست گویا تشک تشکی خبر کنگا مقام پیغمبر دیمائیں ہر کجا پیغمبر صاحب امتیاز اولیں انبیاء با آئی برابری نکرا ولی چون در غار پیغمبر پیش پیش از پیغمبر ابو بکر داخل بود غار جارو بکشی، بعد از ابو بکر صدیق پیغمبر نفر دوم بود داخل بود. الله تعالی کلام صادق، من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، کین که تو خدا راستری هم بر بکن فرمانی من این نبی آد دو نفره که مغار ربتن دومی نفره، یعنی کسی دیگه هست نه که جلوتر غارا رفته گا. آی کیا جلوتر رفته گا غارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر صدیق یک دفعه مشاهده کن دشمنانی کفار مشرکین گروه پدگر زورتا و کوها بالا بودتگن غار دفع رستگن خبرانش اشکو نگم پهمگا ادا تفاوت نبی و غیر نبی مشخص بی. موسی علیہ السلام بنی اسرائیل گروهی یزوری به دستور خدا وسر بعبادی لیلا انکم متبعون، ای موسی منی بندیان بزور شباشر چل فرعون منطقه دراک فرعون شمارا پیگیری کن تو تأخیر کن. بنی اسرائیل حرکت دن حضرت موسی علیہ السلام مقصد مشخص فلان جاش ببر، ولی در بین مقصد یک دفعه به دریا برخورد کنن، کنار دریا رسن که نه قایقی ها نه راهی ها نه وسیله ها نه دریا قابل پوله، و از آتلاف فرعون هم با تعقیب اوتی لشکرا ظاهر پیدا گی. ادا پیغمبرانی ایمان کامل بوک در مقابل غیر پیغمبرا مشخص یک مثالی قرآن تها قالو یا موسی انا لمدرکون، ملت موسی علیہ السلام امت از دل خورگی یعنی قلب به دهان نزدیک اینکه بیرون بیه سکته بکنه از بین بروه، ای موسی تو مارا نجات ندا، تو مارا بدتر گرفتار کو، دشمن خشم و غضب علیه ما تو بیشتر کو، آناتی فرعون با لشکر فیداگی دیما دریائیں نو کجا رسیں، رمی پشتا فرعون لشکر دیما دریا نه پای رفتن نه جای ماندن، تو مارا بیچاره کو ای موسی. اما ایمان راسخ نبی الله کلیم الله سیدنا موسی علیه و علی نبینا الصلاۃ والسلام قوت ایمان بچا فرمانی کلا هرگز شما دستگیر نمی، آخر محاسبه بکنه چطور دستگیر نمی، دیما دریان کرا دیما روگنی پشتا فرعون با لشکرا، فرمانی کلا هرگز شما دستگیر نمی، چرا این معی ربی منی رب گو من همراهیم. سیح دین بزودی منی رب منار راهنمایی فرمانی، اگر قرار بودی من رب منا چودا چپنی سر در کن تو ادا کلزم دریای کناره به دست فرعون گرفتار کن منا شما را برو پرچی تمام سفری ما را فرمائن تا حتما شدا یک حکمتی هاش ادا راه نجاتی ها، گرچه در عالم ظاهر عالم اسباب راه بستیم بر روی شما راه عقب گردم نی راه جلو رفتنم، ولی کلا هرگز ای گمان شما نباد بکنی، شما ای گمان غلطه که شما دستگیر بی، من خدا گو من امراهیم و آیی من راهنمایی کنوک. کسی که الله ذوالجلال آیه راهنما و رهبری بکن راهنمایی بکن آیی حلاک بی از بین رو. الله پاک وقت فرمانی که دیر نو دستور داد من موسی علیه السلام اضرب بعصاک البحر، موسی تو عصا اشاره کن در یای اپنی مگا بجنی تماشا سیل کن بچار چی بی، فن فلقا دریا کب کب بود، تک تک بود آب، مثل سنگ تک تک بود دریا تک تک بود. فکان کل فرق کالطود العظیم، هر جانبی این آب که تک بود مانند یک کوه بزرگی بالا آب و داشت. دوازده قبیله دوازده راه آبتها الله تعالی پچ کو. عجب نازبرداری قومی مفت واری حنبلی ایدی که حضرت موسیٰ شنو یک کفی برای راه شن پچن دوازده راه برا هر قبیله یک راه راه که روانه با هم بحانه جوی اللہ چه بحانه جویی چه شک و تردید چه شیطنه تا بحانه گیری نجات بود. اهم بحانه گیری با پیغمبر با کار خدا تباهی ریشه یا برا بحانه. ای موسی آخر ما قومی ما خیشی دوازده قبیله آیا آراها دکر رو گا دریایی دکی تو که خدا دک دک کتا ای آپان وشتارین تا چی کوهانی پی ما دوازده شیر پی راه پچیم برو آدی ما هم دیگر نگندگی ما پریشانی ما دل خوری آیا چطور بودن باری آ دل خورم ما چطور بودی. علماء نویسن که اللہ تعالی جل شان ہوا ہمی آپا بصورت ہمی قسمت ہائی چکوہ پہ ما آپ گشتات گتا شان اللہ تعالی سورہ سورہ کو ومن تعبیر کرو کہ بتعبیر زمان اللہ تعالی مانند شیشہ روشنا کو کہا یہ قبیلہ چدا رو گئے آ قبیلہ آدم ظاہر ہے شان آیا نگندہ کھنا آہم بسلامت رو گئے رد ہوگا مانند ما آشان چقدر احسان اللہ تعالی بتفیر نبی زمان پیغمبر زمان این امت سرا هم بیش از شی اللہ احسان بتا بتفیل نبی آخر زمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. آنی توضیح وقتی نی وقت تمامی قوم موسیٰ علیہ السلام نجات پیدا کن فرعون در همی آپا گر کن فرعون کی یہ وطی مزه مردیا و دی دعوای درولین خدایی اظهار کنم شی بیچاره بیچاره که دریا چطور منی فرمان برداره میشی فرعون میشی بیچاره براشی که من اوتی مجرمانا تعقیب بکنو دریای همه دیم همه که برو من دستگیر بکنو بیچاره دریا چطور راه برا من پچ کتا دریا چه خدا فرمان گرگیم شویار من تی منتظرم وقتی که فرعون وارد بو آقا سعود جان تفاصیل جزیات فرعون اسب آمدن بو برو بعضی مخلوقات غیر انسان و جن عذاب آثار گنده و چه پیم اللہ تعالی بزور آئی کشان کو وارده ای آب راه دریا قرار دا وقتی که در وسط دریا رسے یک بارگی دستوری ہے کہ ای آب بلندی کوہاں بصورت کوہ بلندی شما نو محتل کتا ایر پروشی پر اون سرا تمام رہتان یک بارگی بس شکل دریا مبدل بو فرعون کے یک موجی سرا بالا پائینی بھی تو رو تجہلا دیئے بالا ما شما خیال کریں که فقط ما شما حبران اشکنین گوشیم پرین زبانیم پرین چمی پرین ما شما فقط اشکنین و پهمین که یکی چی به ما گوشگین چی دستور دیگین ولی رب ذوالجلال رب العالمین ذاتی که قرآن آتو آمد بزالی که رب العالمین آجمعی آیک رب العالمین ای تمام جهان و جهانیانی ذرات و قرات آئیے زبان آئیے سخن و کلام فهمن تو اطاعت کن و اشی آیانی ادبی مخلوقات ادب و تی خالق دستور فهمن و ایسر عمل کنگی مولانا چقدر جالب بشی سبحان اللہ موج دریا چون به امر حق شتافت. قوم موسی را از قبطی و آشنا آتش ابراهیم را دندان نزد چون گزیده حق بود مرد با حق زنده اند. مولانا فرمانی که ای آب هم فهمی اگرچه بشتی دیه ما یک چیز مردنیه، ما شما برو چی هر تصرفی در آب کنیم، برداشتی کنیم، جان شودیم، ریچینی هیچ نگوشی آس همی بیم. ولی نمونه پیش داری الله تعالی وقتی که حضرت ابراهیم نمرود اعظیمی آتش آماده کتگی آتش تا دور دیگوی، چرا آتش حضرت ابراهیم نسوچی؟ بزان دستوری گفتگی، دستوری فهمتگی، دستور عمل کنگی. چرا آب دریا بنی اسرائیل کار نداری رد بنچایی؟ دوازده این راه ولی فرعون و فرعونی جماعت کیه زیر روبی تمام غرق کن نابودو کن. مولانا فرمانی ای به ای خاطر اینکه نمونه الله نشان داتا که اشان خدای فرامین و دستورات ادب آتش همها و آب هم هستن تا بزانه که شاه الله مخلوق و تی خالق دستور ادب و رعایت کنه. شاه خدای مخلوق و بندیان گرچه با من و تو مردگانی پیما معامله کنگم، ولی وقتی خدای دستور یت آن سرا مثل زندگان به خدای امر مطابقه عمل کنه. خدا دستور دن اشان بلی که پاتو که پچ کنه، مسیر رو پچ کنه، بلی که اشان رو پچه. گروه دیگر که یک شی اللہ راه بندگ بی تو یه نابود کنگم بست احمد امام. ای ادب خالق ہیں از جانب مخلوق. عام چطوری مخلوق؟ ہما کہ ما شما دست کمی گیری از لحاظ شنوائی، بینائی، گویائی، آبی، آتشی. ولی ہمی آتش فرق قائل بھی برای ابراہیم علیہ السلام کہ نباد سوچک بھی چون دستور خدا یادا یا نارو کونی بردن و سلام من علی ابراہیم. دیگر نزدیک برو ہمارے آتشی که ای قدرت سوزندگی طبق مثالهای زمان در حد ذوب آهن ابراهیم علیه السلام کار ندارد. دریا با آب زیت دو گونه عمل کن با حضرت موسی و ای پیروا و با فرعون و فرعون پیروا دیگر دولی عمل. ای اطاعت شعاری و ای بهم وظیفه شناسی اشی النصح لله النصیحت لله خدای عظمت دیما خاضع بواگ اشی معنی النصیحت لله. لذا بحث ادب ایک بحث مفصلی ہے. مولی صاحب اپنی سارا بیان کرنے گا چند ہفتے پیش دیر نہیں فکر کرنو حالا تو جمعہ سے جمعہ پیش نامی بعد از یک ساعت از تمام شدن نماز رئی حجرہ بیرون رفتن از حجرہ ماشین تا بمن دے اگر بوران دے دا کسی ادا تھا جنی آدمی نیسی کہ منی شوہر دارائے دو ہمسرین دو جنین ہیں ولی نسبت به من و منی فرزندان کلن توجهی نداری. آیا من حقی ندارم گوی مردینا؟ چطور حق نداری؟ ای حق بیان نبو ای بیچاره که جنین بلکه گو نبو تحرشم ها گو نه بیچاره بله شما که ادبو تگی پایی منبر همین حق یک ماه پیش تقریبا یک ماه خورده پیش بیان بو بنا نبو چی بیان بو؟ مردین ایک دو جنینی ها و تمایل با یک جنین نشان بدن تو آدگرا چه آیی حقوقا محروم بکن قیامت رجا چه قبر که پادیه میدان محشریه نصف بدن آیی گون نهی نصف بدن نیه کپویه ناقص الخلقه نصف بدن نیست یک نصف بدنی هستی اور ای کپو بهشت سالون که بوتو که ایس نصف بدن نیمه بدن شی بهشتا ناقصی انسان و نرو و او دا پیغمبر فرمائی که هر کسا منی دنیا یکی زر پر بود دینار شگو از منا در همی شگو دیگر زر پر همی دنیای پرداخت کری منتظر مبی مرگ بعد روز قیامت که حساب و کتابی او دا محکوم به پرداخت مثلا اینچو میلیون تمون وام در مقابل فلانی بی او دا نن در هم ها نه دینار چنی او دا حقت کجا دا ای جنینی که حق تلف کتا خرجی به موقع نداتا لباسی مناسبی که آدگر داتا نداتا و وطی معاشرتی نصف نکتا بین اشی و آیا تنها یک طرف مائل بتا ای حقت چکتا پردار لذا معامله خیلی سنگینه پس اشی هم ادب و روش وظیفه شناسی زندگی زناشویی که بعد مردین و تی همسر دو یکی اولاد هر اندازه است آنی تربیت آنی حقوق زندگی معاشرت به خوبی ادا بود جنین و تی مردین حقوقا در حضور و غیاب آیی چون نهی که منتظر فرصت بھی که مردین کلی چه لوگ در کبی آباری کجا سرکشی دیگنی مگی برو یا ای مانتا یک تصرف بی جائی بکن و ای زندگی واجگون و سرنگون بکن یہ چیزانی منتظر بھی برا اشی نبود وظیفه شناسی اشی نهی نام اشی ادب ای بی ادبی ای بی ادب که هر کس بھی پدر ببی در حق پسر و فرزندان بی انصافی بکن آنی حقوق ادا با آداب ادا مکن فرزند و تی پدر حق و حقوق پدر مادر ادا مکن ای فرزند بی ادب بی ادب تنها نه خود را داشت بود بلکه آتش در همه آفاق زد الله عزوجلال در سوره حجرات مقدمه یا امت آدابا وظائفا در قبال پیشوای امت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بخشی از آدابا تعلیم دند بیان فرمانی که وظیفه مردم امت در برابر پیامبر علیہ السلام گو نبی علیہ السلام روبرو بوگا آنی وظیفه چیئے سخن گفتن چقدر مؤدبانه و با آرامش پیغمبر علیه السلام با چن نامها و القاب توارجنگ و صدای وطی بر صدای پیغمبر بلندتر نکنگ و جایی که پیغمبر لوتی تصمیم گیری بکن یا سخنی بگشی بر پیغمبر وطی پیشنهاد و حبرا مقدم بدون اذن پیغمبر جلوتر قرار ندهیگ پیغمبر تا زمانی که در وطی حجره تشریف فرمائیں پیغمبر حجره نجنگ پشت در توار نجنگ یا رسول اللہ بیا من کارها خلاف عدبی اللہ تعالی فرمائیں صبر کنی تا زمانی که پیغمبر وط در رب پچکن تو بیرون بیا یا شما قرآن عظیمہ دینا تمام زندگی شعبیانی و اقشار عالم تمام روحانی رفتار کنه که روش نحوه معامله و زندگی تعلیم داتا و اشیا با وظیفه شناسی تعبیر کنه شر، با ادبی تعبیر کنه شر، با خیرخواهی و خیر اندیشی تعبیر کنه شر، خلاصه ای سراپا ای چیزانی مراعات کنه که نام دین کسی که شان راعت کن آم متدین دیندار کامل دعا بکنی اللہ تعالی جل شانه مار شمارا بوت فضل کرم از دینداران واقعی و مؤمنان خالص و مخلص بارگاه وقت و محبان و دوستداران و جان نثاران جان فدایان حقیقی رسول خدا علیه السلام و یاران پیامبر علیه السلام و اهل بیت اطهار پیامبر علیه السلام قرار بدن و مارا دین تمام احکام همه پیمی که الله جل شانه لوتی پیامبر اسلام علیه السلام چه ما چشم براهن تو منتظرین مارا بجا یارگ توفیق مرحمت بفرمانی. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگتوی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.